encenem els fogons amb la Teresa. I aquest dimecres no podia faltar la secció de cuina del Tiana al dia perquè tenim una cita especial culinària, ja sabeu, el proper dilluns, però abans saludem a la Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Ja estem tots preparats per apuntar, per fer nosaltres mateixos la mona d'aquest any. Ah, això. No? Sí. Aquest any més que mai ens hem de posar les piles per prendre nota de la recepta que ens la recordes cada any, però que, escolta, a vegades no funciona. No? Molt bé. No, no, però avui... No funciona, tu. Exacte. Sí, eh? A tu sí que et funciona, no? A mi sí que em funciona, eh? Fotem ara. Vale, vale. Molt bé, i també, abans de començar a dir la recepta de la mona, perquè l'aneu preparant per dilluns, us recordo també l'adreça del blog de la Teresa, allà tenim tot de receptes, que és lacuinadelatresa.blogspot.com, i en portada avui tenim una pasta de full de crema i fruites que fan una pinta, amb uns maduixots i uns kiwis, no? Sí, sí, sí. Oh, que ja bo. Ja veig que estàs connectada, ja ho veig. Home, què et penses? Ja. Jo et controlo a través d'internet. Molt bé. A veure què cuines i què no. Doncs mira, no he posat, encara no he posat la mona que vaig fer aquesta setmana. Ah, però ja l'has fet, eh? Bueno, és que el meu fill marxava cap a Barcelona. Ah. I no torna fins dimarts. Sí. Perquè, bueno, no vindré ja... No, dimarts té examen. Ah, i llavors ja l'havies de fer abans, no? I, sí, s'havia de fer perquè diu, saps què, jo l'aprenc. Hmm. I ja me la menjaré allà. No, no sigui que m'escapés, clar, no sigui que se m'escapés l'oportunitat de prendre mona aquest any, no? Vinga. Però escolta, ho ha de fer el padrí, això? Sí, però el seu padrí no l'hi ha fet. Ah. El seu padrí va fer, quan va fer la comunió, li va dir... Ja estem, fins aquí hem arribat. S'ha acabat, nen. Clar. I la padrina també li va dir, nen, ja s'ha acabat l'història. I llavors ara la substituta és la mare. I ara les faig jo. Clar. Escolta, jo tinc un dubte sobre el blog. Mana? Tinc un dubte sobre el blog. Tens un dubte sobre el blog? Sí, perquè aquí en portada també hi ha uns bunyols de Quaresma. Sí. I posa made in USA. Sí. Com que made in USA? Ah, perquè... Que jo sàpiga que els bunyols de Quaresma no són americans, no? No, però aquests són uns catalans. Sí. Uns catalans de Sabadell. Sí. Que van anar a viure, primer van anar, em sembla, a Suïssa, i allà van descobrir el meu blog. Ah. I, bueno, allà feien ja coses de cuina. I ara s'han anat a viure, crec que a San Francisco. Sí. I allà, pues, segueixen amb el meu blog. I, clar, diu, estem portant les tradicions... Sí. ...arreu del món. Amb les receptes que tu poses al blog. Dic així, m'agrada. Ah, molt bé. I, però aquesta foto és d'ells. I aquesta foto és el que van fer ells. Ostres, que bo. Molt bé. Van molt fer els bunyols de Quaresma. Sí, sí. I veus, els que viuen aquí no ho fan. Però bueno, és igual. O sigui que això està molt bé perquè és interactiu, no? Tu penges, però ells també t'envien les seves receptes. Sí. Molt bé, molt bé. Sí, sí. L'Albert i l'Anna, de Sabadell. L'Albert i l'Anna, sí. Molt bé, molt bé. Doncs res, estarem a l'expectativa de veure quan penges la foto de la mona d'aquest any, però abans ens l'has d'explicar com l'hem de fer. Molt bé. I primer, prenem nota, va, què necessitem per la mona? A veure, necessitem 150 grams de farina. Sí. Un sobre de llevat. Uh-huh. 150 de sucre. Val. 6 ous. Mitja cullerada de sucre vanillat. Allò que tu no saps que sí, existeix. Sí, sí, ara ja ho sé, ara ja ho sé. Una cullerada de mantega, una miqueta de farina per untar el molla. Sí. I un pessic de sal. Val. Bueno, això precalentem primer, quan ens hi posem, precalentem el forn a 180 graus, amb una funció turbo. Si no tenim la funció turbo, el de baix. Només el de baix? Només el de baix. Val. La resistència de baix. I llavors s'ha de posar, igual com si tenim el turbo, la reixa... a mig forn. Val. Perquè si el posem massa avall se'ns cremarà del cul i no ens pujarà. Val, perfecte. Ah? Però primer el deixem prescalfant. Sí, primer s'ha de prescalfar. Sí. Després untem un motlle. Per aquesta quantitat ha de ser un motlle d'uns 30 centímetres de diàmetre. Perquè això té quantitat. Sí. Val. Per un... No, no molta. És una mona mitjaneta que fa, no sé, un pa i mig. Home, però que en mengen persones. Sí. Clar. Però depèn de la gana. De dolços sempre tenim gana, com a mínim jo. Això. Sí. No sé, més o menys, eh? Llavors, si la volem fer més petita, això, jo agafo un motlle d'uns 30 centímetres per un 7 d'alçada. Sí. Si tenim una que no fa tant d'alçada, però fa una mica més d'amplada, doncs tampoc no passa res. Vale. Jo ho faig normalment, el motlle agafo la paella de fer paella, de fer la paella d'arròs, que té molt a fideuà. Sí. Doncs aquelles paelles van de conya. Ah, però... Perquè així ens donen aquella formeta, saps? Però això ho poses al forn? La paella de... Ah, sí? De fer la fideuà. Ah, sí? Ho fas així tal qual? Clar. Ah, mira tu. La paella... Llavors la paella la untem amb mantega i tirem farina. I l'espolsem ben espolsada per tot arreu. Vale. Que quedi enfarinada per tot arreu. Llavors això ja ho deixem allà resguardat. Perfecte. Guardem el motlle, que ja el tenim untat amb mantega i farina, i el forn precalentat. Llavors agafem dos bols. Sí. Separem les clares dels rovells. Sí. Muntem primer sempre les clares, amb un polsim de sal. Amb un polsim de sal. Sí. Quan les clares veiem que estan muntades, sabrem que estan muntades si ho girem de cap per avall i no salten. Vull dir que això s'ha de fer amb cuidado. Si dius, ara no ho sé, no ho giris perquè no giràs els peus. Clar. S'ha d'estar molt segur per girar, eh? Però, ja, simplement ja es veu, no? Sí. Però si és la primera vegada que ho fas, a vegades de damunt et queda consistent i del cul encara està clara. O sigui que hem d'estar una estona, no? Llavors ho remenes ben remenat, la bats ben batuda i quan veus que es gires de treball i no salta, doncs vol dir que ja està al punt. Val, perfecte. Sempre primer les clares que els rovells, perquè si ho fem amb... A veure, si ho fem al revés, que primer muntem els rovells, llavors hem de netejar la màquina. Ah. Perquè si amb les varilles brutes de rovell la posem a dins de la clara, les clares no ens muntaran. Ah, val. Eh? O sigui, és una qüestió de productivitat i de no netejar més del compte. Això mateix. Val. Fes les coses amb cadena. Molt bé. Llavors muntem les clares i després ja agafem el bol que hem posat els rovells i posem el sucre. Val. Llavors això ho anem, ho batem ben batut fins que ens quedi esponjós i hagi augmentat de volum. Val. També ho veurem. Queda més aviat com esponjós i no queda com més groguet, no queda tan groc com el rovell, sinó que, clar, com que... Queda més, clar, queda més rebaixat de color, no? És això, queda més rebaixat de color. Si ja ho fem en plan així professional, que diem, bueno, doncs llavors el sucre, els 150 grams de sucre, comptes de tirar-lo així, pum, el podem passar pel molinet de cafè, perquè llavors hi ha sucre en pols i no costa tant de desfer. O sigui, va millor després, és més fàcil. Però, sí, però és igual, vull dir, si anem, tampoc no en tenim, perquè avui dia molinet de cafè n'hi ha molt poques cases. La veritat és que sí. O amb la picadora, amb l'un, dos, tres, que diuen, també va bé. Però sí. Si no, podem tirar el sucre normal i corrent. El que passa és tenir més paciència. Sí. Vale. I ja està. Bueno, llavors, quan ja tenim el sucre i els rovells muntats, llavors ja ho afegim a les clares. A poc, eh? Allò, amb una espàtula, una llengua, no sé com en dieu. Sí. De dalt cap baix. Allò, poquet a poquet. Sí. Agafem la farina i la passem pel tamís. Vale. Pel colador. Sí. I anem tirant la farina dintre i anar remenant i anar remenant. Quan... m'he deixat la sucre vainillat, que l'hem de barrejar amb el sucre normal, quan muntem els ous. Ah, o sigui, és en aquell moment que tirem el sucre. Sí, vale. En aquell moment que tirem el sucre ja també hi tirem el sucre vainillat. Molt bé. I a la farina, al tamís, també hi tirem la farina i el llevat. A veure, si es fes ben fet, el llevat no en necessita, perquè ja puja sol, però bueno... Llavors, sí. Què vols dir, que ho farem malament? Curant-nos amb salut, posem-hi llevat... Per si de cas que no ens quedés com un bunyol, no? És això, que no quedi una truita de patates i malament, llavors. Val. Llavors anem anant barrejant tot, de poquet a poquet, perquè no se'ns penseixi la pasta, per dir-ho d'una manera, i ja està, llavors, quan ja veiem que ja està tot una pasta homogènia, ho agafem i ho tirem a la paella que havíem preparat amb mantega i enfarinada. Sí, perquè no se'ns enganxi, sí. Si posem la farina a la paella, que tot quedi tot ple de farina, llavors si veiem que hi ha algun lloc que hi ha massa farina, jo el que faig és la giro de cap per avall i la pico, perquè salti la farina sobrant. Ah, sí. I hi ha un que està enganxat... O sigui, la que necessita està enganxada. Això, la que necessita ja queda enganxada. Va. Llavors ho girem de cap per avall, picant, i ja salta tot, i llavors no ens fa cap clot ni queda tot ben lliset i queda tot molt bé. Cap grumoll així estrany. Sí. Val. La posem al forn, ja he dit a 180 graus, que la tindrem, el tindrem preescalfat, sí. I el deixem a dintre. Quanta estona? Això són normalment uns 20 minuts. Uh-huh. A veure, no, dic mentida. 20 minuts jo amb el meu forn. Normalment posen-hi uns 30, però els primers 20 minuts... No es pot obrir. Pot obrir el forn. Sí. Perquè se'ns baixarà i ens quedarà una cuca. O sigui, els primers 20 minuts són sagrats. Els primers 20 minuts, tancat, tibarrat, allò, i no s'obre per res. Val. Com veurem que ja està cuit? Perquè es desenganxa dels costats. Uh-huh. Dels costats veus que comença a desenganxar. I si no, amb allò de l'escuradents també serveix? Sí. També. I si no, després ja quan han passat 25-30 minuts, obrim el forn un moment, punxem, i si surt net, ja està, i ja el traiem. Molt bé. Llavors el traiem del forn, el posem amb una reixa d'aquestes de forn, sí, perquè es refredi. Val. I el deixem. Jo normalment el decoro, si ho faig ara al migdia, el decoro al vespre. Perquè, ja perquè quedi més fred. Sí. El podeu decorar tant amb fruites, si us agraden les fruites, i si hi ha gent que li agrada la fruita i la mantega, doncs la meitat i meitat. Jo en faig meitat i meitat. Bueno, la que vaig fer pel meu fill de mantega, la de la meva filla també de mantega, però com que a mi m'agrada la fruita, doncs la que faré ara faré meitat i meitat. I la xocolata? La xocolata no n'hi poso, a la mona. Ara sí que m'has matat. Una decoració de xocolata. Ah, alguna figureta. Alguna figureta de xocolata i ja està. Val. Però bueno, la mantega... Pots fer-la de xocolata. Ah, val. És que si no, a mi, jo sento que m'està estimant, eh? Una mona sense xocolata. On s'has vist? És que la mona no em portava de xocolata. Ja, ja, però ara ens hem tornat que les mones han de ser de xocolata. Com que passem per les pastisseries i tot és xocolata, no? Sí, sí, sí. Les figuretes, amb aquestes figuretes que dius, que sí que ja les podem comprar i així tenim el toc de xocolata i la decoració, no? Sí. Amb les plometes i aquestes coses. Ja no es dona tant, no, això de les plomes, o sí? O com? Les plomes aquestes de decoració ja no es fan servir tant, no? Sí. Així també? Sí. Vale. Sí, sí. O sigui... Jo hi vaig fer la foto amb les plomes. També. Sí, sí. I li vas posar l'ou de Pasqua? I vaig posar un ou i una Kitty. Ah, ostres, quina mania persecutòria amb la Kitty aquest any, eh? Sí. No? No sé per què. Està molt de moda. La meva filla és una fan de la Kitty. Ah. Quan era petita sempre volia coses de la Kitty. Sí. I jo era anti-Kitty i la veritat és que no n'hi comprava. I ara aquest any, com que ha de ser mama i jo he de ser àvia... Ah, t'has entendrit llavors. Sí, dic, posem-li una Kitty, va. I vaig anar a buscar-ne una perquè la vaig veure, perquè és veritat. I ara m'estic donant compte que totes les pastisseries n'hi ha. Sí, és que també aquí a Calaixalac hem fet una mica la pregunta de cada any, de quines mones estaven fent. També ens ho han explicat, que aquest any hi havia molta demanda de Kitty, perquè es veu que les nenes, ara torna a estar de moda, i les nenes fan demanda de mones de Kitty. O sigui que, mira, tot torna. I això que és més vella que la tos, diguem, la Kitty. Doncs mira, no ho sé. Mira, s'ha tornat a posar de moda i aquest any la Kitty i els jugadors del Barça i un altre cop el mateix. Sí, això dels jugadors del Barça... Bueno, cada any n'hi ha de diferents. Un any és el Ronaldinho, l'altre any serà el Guardiola i no ho sé. Sí. Cada any són coses diferents. Però la Kitty, mira, ha tornat. Sí, sí. I es veu que la Barbie també aquest any com que està d'aniversari, que fa 50 anys... Em sembla que també fan mones així especials. La Barbie que no la comprin, que és anorèxica. És anorèxica. Sí. Home, però tenia pitram, que hi ha noia. Sí, bueno, era l'única cosa que... Les d'avui, com són? Sí, així no són com la Barbie, no. Són com la Barbie, les d'avui dia. No? Sí. Amb pitram i setes com a clau. Veus? Que dius, com pot ser? Una cosa no quadra amb l'altra. Però bueno. Bueno, doncs res, que ja farem la mona. Anem a fer... Que ens dona temps per explicar la mantega? Ah, vinga, va, explica-me-la. O no? Que són uns minutets? Sí. Vinga, va. Fem la meitat, si posem mig litre d'aigua... Sí. I mig litre d'aigua i mig quilo de sucre. Val. I això ho fem bullir, que faci un almíbar. Quan ja s'ha desfet el sucre, que ja veiem que l'aigua no es veu el sucre... Llavors ho deixem refredar. Perdó. Ho deixem refredar. Agafem la mantega I la deixem, si això ho volem fer avui al vespre, sempre, doncs avui ja ho deixem, la mantega a fora de la nevera. Sí. Jo faig mig quilo de mantega. O sigui, per fer tota la mona. Per fer tota la mona, sí. Mig quilo de mantega quan és encara mantega. Què vol dir això? Quan encara s'ha de barrejar amb l'almíbar. Ah, val, sí. Perquè faig 250 grams i 250 grams. Sí. Llavors, bueno, la traiem de la nevera i la deixem. I al vespre, la deixem a sobre del marbre de la cuina, i al vespre, quan veurem que quan la toquem amb el dit, ha quedat com una pomada, crema, com si fos pomada. Diuen mantega pomada. Sí. Perquè ha quedat tubeta com una crema, com pasta dents o com... No sí, sé. Sí, sí, com una crema. Sí. I llavors ens agafem i la batem. La fem a trossets, la posem en un bol i anem anant tirant aquest almíbar que ja tenim fred. A poc, per parts. I l'anem fins que quedi blanqueta, queda blanca. Sí. I la tastem, i si ja ens sembla bé de dolç, doncs ja està, ja podem parar. I si no, doncs hi posem més sucre. No. No? No, més sucre no. Llavors hem de posar més almíbar. Ah. Més sucre no. Bueno. Si volem fer la meitat de mantega de decoració i l'altra de xocolata, mantega blanca i xocolata, sí. amb l'altra 250 grams de mantega, i afegim o xocolata, que la desfem, sí. o si tenim això de xocolata d'aquesta en pols. Ah, també, ho podem desfer i així. I posem un parell de cullerades fins que ens quedin del color i la textura que a nosaltres ens agrada. Val. Llavors ja ho posem amb una mànega pastissera i anem anant fent dibuixets. Oh, que bonic. Ja està. Que bonic. No. Tot perfecte, eh? Tot. I si la volem amb fruita, sobretot partir-la pel mig, sí. Jo al mig hi poso una capa bastant dobletes de mantega. Perquè així quan la menges no, del mig no està... No està seca, no? Sí, perquè a vegades menges alguna mona que damunt hi ha molta decoració. Ja, que després et fa més sosa dins que no sí. Per fora, no? I t'escanyes. Ja. Llavors, si em poses al mig, doncs sempre queda més fa malosa. Fa baixar. I si l'altra meitat la fas amb fruita, doncs llavors l'altra meitat hi poses marmelada dintre i després la fruita a sobre... Oh. I després compres gelatina de poma, sí. L'escalfes al microones, sí. I amb un pinzellet vas anant pintant totes les fruites que has posat. Mira que maco. I així queden brillants. Fixa't. Això és un detallet, eh? Clar. Aquest és un detallet molt important. Sí, perquè dius, les mones de les pastisseries com és que brillen? Sí. Doncs brillen perquè les pinten. Amb gelatina. No brillen perquè les hi posat laca, no? Home, només faltaria, no? Perquè tu ets capaç de tot. Sí, sí, jo sóc capaç de tot. Allò de que quedi maco, no? Això és broma. Que brilli. Doncs, no, però si li dones un toc així amb gelatina de poma... Sí. Dius gelatina de poma per desfer. Però pot ser d'un altre gust, d'un altre sabor? Doncs la veritat és que no ho sé. Tu sempre ho fas amb poma. Gelatina de poma. Val. Perquè m'hi agrada, eh? Vull dir, no, perquè la gelatina per pintar les mones, vull dir, tampoc no és que n'hi hagi de maduixa. A veure, si dius, és que la vull pintar de maduixa perquè això no m'agrada. Doncs agafes una miqueta de marmelada, també. Afegeixes una miqueta d'aigua, la poses al microones una micona, que es desfaci i llavors ho pintes amb allò. Ah, perquè et dius, bueno, és que l'economia no està per... No, home, i és que les mones, una cosa, és molt important la vista, no? Perquè les mones representa que tradicionalment doncs, han de ser així maques, llampants, no? I per això també és important doncs, que la decoració ens ho treballem una miqueta, no? Home, fer la mona ja és currazo, eh? Sí, home, i tant. A veure si en fas una. Uf. Jo és que no ho sé, eh? No ho sé si seria capaç jo de fer una mona. Sí, home, sí. No ho sé. I per què no? No, bueno, a veure, això és veritat, que tot és qüestió d'intentar-ho. El que passa és que el bluff, jo ja me'l veig, el bluff de la mona, allò que no puja, sí. que no sé per què no ha pujat. Sí, que puja. Si tu ho fas bé, puja. Bueno, doncs ara m'ho tornaré jo a meditar amb mi mateixa, aviam si sóc capaç de fer tota la recepta que me l'has explicat. Tota sencera. Doncs... Amb la gelatina i tot. Tu fes la mona. I llavors m'envies la foto... Sí, i la penjaràs al blog. I la penjarem al blog. Però... La Patricia. Però tu encara no l'has penjat, la teva. No. I només en faràs una? O sigui, la que ja has fet o encara estàs pendent de fer-ne una altra? No, jo n'he fet dues. Ah, ja està. I ara me'n queden per fer tres. Ah, te'n queden per fer tres. imagina't, quina però feinada. No, la faré fins dijous. Molt bé. Dijous o divendres. Clar, perquè si no, no s'aguanta, no? Sí, perquè tampoc no cal tants dies. Clar. A veure, jo li vaig fer la meva filla perquè marxava. Però si no, l'hagis esperat el mateix dia. I se'n va de vacances i totes aquestes coses. Mira, quina sort. Sí, eh que sí? Quina sort, i nosaltres aquí? Jo també ho dic, això. Jo em vaig equivocar, vaig néixer massa d'hora. Vas néixer massa d'hora. I jo què? Com vaig néixer jo? Perquè no t'ho muntes bé. Jo veig que no. No t'ho muntes bé, noia. A sobre m'haig de fer jo la mona? O sigui, no me la regalen? O sigui, això no pot ser. Mira, jo si vens te la faré. Ja, però has de venir a buscar-la. Però és que jo dilluns estic aquí a l'Aplec de l'Alegria. Bueno. Et podries venir a passejar per l'Aplec de l'Alegria? No? Tu la mona. Clar. Clar, home. És que no sabes tu. Home, jo sóc més llesta, sí, sóc més llesta. És mal dia. És mal dia. Barcelona. Sí que és veritat que és mal dia per moure's amb el cotxe. Clar, perquè tornaran sí. Tots els pixapins cap a casa. Sí, sí, serà operació. No. Clar, perquè aquest any, com que no se n'han anat al Cancún la gent... Clar, se n'han anat amb cotxe. Se n'han anat amb el cotxe a on? Doncs a la Cerdanya o... No, a casa de la mama. Ah, també. Clar, que fa el dinar i fa el sopar i no val un duro. I fa la mona. A buscar la mona. Sí, sí. Ah. Sí, sí. Bueno, doncs res, Teresa, que t'haig d'acomiadar. Molt bé. Però que provarem aquesta mona, esperem que la pengis al blog i veiem la teva, i que et desitgem que passis una molt bona Setmana Santa, que suposo que algun dia de festa tindràs. No? El diumenge. Diumenge només? Home, divendres sant també, no? És que el divendres, no sé si... Clar, és que jo el dijous tinc obert. Sí. Tinc la meva botiga oberta. Sí. Llavors, dijous una miqueta just per fer la mona. Igual la faig al vespre o el divendres. El dissabte també tinc obert. Uh-huh. I el dilluns també tinc obert. Ostres. Perquè aquí és mercat. Clar. I el ostres, mercat tu. S'ha d'obrir. Hosti, tu. Com tu montes. De bé, no? De bé. De bé. Doncs res, que et vagi bé aquests dies de feina. Que ho disfrutis. Això, com a mínim que vengui força coses, no? Exacte, com a mínim que serveixi d'alguna cosa. Això. Vinga, Teresa, que vagi bé, bon dia. Adéu, bon dia, bona Setmana Santa.